दलदल में हर धसा हुआ पल गसक गसक कर करता है। हलचल हलचल हलचल उड़ जाने की हलचल हलचल हलचल पल पल करता हलचल। नस नस में हर फंसा हुआ पल सिसक सिसक कर करता है। हलचल हलचल हलचल उड़ जाने की हलचल हलचल हलचल। सांसों को सुलगाए सांसों को भड़काए घुटने ना दे दम को सांसों को दहकाए। हर दम दम में हलचल हर दम दम में हलचल। रग रग में है खोलता सपना उबल उबल कर करता है। हलचल हलचल उबल रही है भक भक भक भक भक भक रही। हलचल हलचल हलचल जल जाने की हलचल।